Radia. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Polskie kino w najlepszym ujęciu. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 września, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Wycofanie z Afganistanu, polityka unijna, a także Nord Stream 2. Między innymi te tematy poruszali szefowie rządów Polski i Niemiec podczas spotkania w Warszawie. Niemal 180 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią udaremniła wczoraj Straż Graniczna. Polscy siatkarze w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Więcej o tym za chwilę w sporcie. Polska i Niemcy są bliskimi partnerami, powiedział w Warszawie po spotkaniu z kanclerz Angelą Merkel premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu mówił też o wspólnej obronie przed nowymi zagrożeniami. Zwrócił uwagę, że wycofanie z Afganistanu i zmiana polityki Stanów Zjednoczonych wymaga od Unii Europejskiej jednego stanowiska i większego zaangażowania na świecie. Ja z mojej perspektywy pokazałem bardzo wyraźnie wolę Polski, żeby Unia Europejska była globalnym, bardzo silnym partnerem wielkich regionalnych sił, organizacji i państw na czele z Chinami, Rosją czy Stanami Zjednoczonymi. Aby tak się stało, to Unia Europejska musi być silna gospodarczo, musi także wzmacniać się na polu zdolności do odstraszania potencjalnych agresorów. Premier mówił też, że zgadza się z kanclerz Niemiec, że Unia Europejska musi prowadzić politykę wsparcia rodzimego przemysłu poprzez inwestycje. Z kolei mówiąc o budowie Nord Stream 2, premier stwierdził, że choć relacje polsko-niemieckie są silne, to kwestia gazociągu pozostaje tematem spornym. Funkcjonariusze Straży Granicznej udaremnili wczoraj 174 próby nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią. Zatrzymano 10 nielegalnych migrantów, 5 z Iraku i 5 z Afganistanu. 10 cudzoziemców zostało zatrzymanych za pomocnictwo w nielegalnym przekroczeniu granicy, mówi rzecznik Straży Granicznej podporucznik Anna Michalska. 3 z nich to obywatele Gruzji, 2 mężczyzn obywateli Niemiec, 2 obywateli Iraku, 2 obywateli Ukrainy, 1 obywatel Afganistanu. Część tych cudzoziemców posiada niemieckie karty pobytu. Mężczyznom grozi kara pozbawienia wolności do 8 lat. Od początku września Straż Graniczna zarejestrowała 1600 prób nielegalnego przekroczenia polskiej granicy od strony Białorusi. Nowy Jork oddał hołd ofiarom zamachów z 11 września. Dokładnie 20 lat temu doszło tam do największych w historii zamachów terrorystycznych. Porwane przez Al-Kaidę samoloty rozbiły się o 2 wieże Światowego Centrum Handlu na Manhattanie oraz o Pentagon. 4. z maszyn spadła na pole w Pensylwanii. W zamachach zginęło niemal 3000 osób. Zakończone uroczystości w Nowym Jorku śledził wysłannik polskiego radia Wojciech Cegielski. Dzwon na Ground Zero 6-krotnie obwieszczał minutę ciszy dla upamiętnienia wszystkich ofiar. Rozbrzmiewał o godzinach, w których samoloty wbijały się w wieżę Światowego Centrum Handlu. Guy Bardzi, Aina B. Basina. Nazwiska wszystkich ofiar odczytali ich krewni. Niektórzy wspominali zmarłych i opowiadali o tym, jak dla nich wyglądał 11 września 2001 roku. Wśród gości ceremonii byli też nowojorscy strażacy i policjanci, którzy 20 lat temu stracili kilkuset swoich kolegów usiłujących uratować ludzi z płonących wież. To właśnie policjanci i strażacy wnieśli podczas ceremonii na Ground Zero amerykańską flagę. Na scenie wystąpili też Bruce Springsteen oraz lokalni artyści. Większość osób miała wpięte niebieskie wstążki, które są symbolem pamięci o ofiarach z 11 września. Z Nowego Jorku Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Na Mazurach dobiega końca sezon żeglarski. Ratownicy wstępnie szacują, że w tym roku na Wielkich Jeziorach Mazurskich doszło do większej liczby wypadków niż w roku ubiegłym. Pełne statystyki będą znane po sezonie. Mariusz Raubo z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego powiedział, że do zdarzeń na wodzie często dochodzi z nieuwagi. Od skręceń, złamań, akcji technicznych gdzieś wpłynęli w kamienie oznaczone, wpłynęli w brzeg, gdzieś zapomnieli o czymś. No niestety te linie energetyczne w tym roku też tak przypomniały o sobie. Młodzieniec, który niestety zginął ratując żeglarzy. Tydzień temu bodajże niecały znów żeglarze wpłynęli. Całe szczęście tam nikomu się nic nie stało, tylko awaria łódki. No nie myślą o tym, zapominają. Może pośpiech, może roztargnienie. Ciężko stwierdzić. Na jeziorach z roku na rok przybywa dużych łodzi silnikowych. Ich sternicy nie zawsze patrzą na znaki ograniczenia prędkości i zakazu wytwarzania fali, albo się do nich nie stosują. Jak mówią ratownicy, problemem na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich są też śmieci, które zostawiają turyści. To był serwis Trójki. Sport i Dariusz Urbanowicz. Polscy siatkarze awansowali do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. W Gdańsku nie dali szans Finlandii i pewnie zwyciężyli w trzech setach. 2-16, a w trzeciej partii do 14. Wielka to radość, ale rozgrywający Fabian Drzyzga studzi jednak entuzjazm. Zrobiliśmy swoje, ale to był tylko mecz i teraz koncentracja już na odpoczynku i na kolejne spotkanie. A to kolejne spotkanie, czyli ćwierćfinał we wtorek, również w Ergo Arenie o godzinie 20.30, a po drugiej stronie siatki staną Rosjanie, którzy dziś wygrali z Ukrainą 3-1 w meczu, oczywiście z podtekstami politycznymi. Finał czempionatu za tydzień w Katowicach. A teraz piłka nożna, bo po przerwie reprezentacyjnej wróciły rozgrywki ligowe. Siódma kolejka Ekstraklasy zakończyła się meczem, w którym w końcu udało się wyłonić zwycięzcę, choć nie bez kontrowersji. Śląsk Wrocław pokonał Legię Warszawa po bramce Wiktora Garcia. Niestety w akcję wmieszał się sędzia asystent, który zasygnalizował chorągiewką spalonego i słusznie, ale zmylił obrońców, którzy stanęli, a w tym czasie Hiszpan popędził w stronę bramki i pokonał Artura Boruca. Sędzia główny Bartosz Frankowski mimo protestów bramkę uznał i skończyło się 1-0 dla podopiecznych trenera Jacka Magiery. W pozostałych spotkaniach 3 remisy. Warta Brukbet bez goli, Krakowia Górnik Zabrze 2-2 i Stal Jagiellonia 1-1. A w ekstraklasie koszykarskiej Anwil Włocław pokonał u siebie Zastal Zielona Góra 89-82, Arka Gdynia uległa Astorii Bydgoszcz 74-97, a Trefl Sopot pokonał GTK Gliwice 91-68. Polski Związek Tenisowy podczas uroczystej gali z okazji stulecia ogłosił złotą dziesiątkę najwybitniejszych zawodników ostatniego wieku. W tym zacnym gronie znaleźli się Marcin Matkowski, Jerzy Janowicz, Mariusz Fürstenberg, Magda Linet, Jadwiga Jędrzejowska, Wojciech Fibak, Hubert Hurkacz, Iga Świątek, Łukasz Kubot i Agnieszka Radwańska, która zgromadziła najwięcej głosów. Pewno wielkie wydarzenie, ale przede wszystkim ze względu na to, że możemy się wszyscy razem spotkać. Takich okazji dużo nie ma, a jednak wiele osób nie pamięta tego, co było kiedyś i liczy się to, co jest tu i teraz. A pamiętajmy, że kiedyś nie było telewizji, internetów, a te osoby grały zawodowo w tenisa, więc fajnie sobie przypomnieć te wszystkie epoki, pokolenia tenisowe, bo od tego się wszystko zaczęło. Tymczasem w Nowym Jorku rozpoczął się żeński finał US Open o pierwszy tytuł wielkoszlemowy w swoim krótkim jeszcze życiu, bo to są nastolatki. Grają Leila Fernandez z Kanady i Emma Raducanu z Wielkiej Brytanii. Trwa pierwszy set, jest po 4. I na koniec jeszcze czarny sport w Vojens. Odbyło się Grand Prix Danii. Drugie miejsce zajął Bartosz Zmarzlik, dwukrotny i wciąż aktualny mistrz świata. Zgromadził 18 punktów, tyle samo co zwycięzca Rosjanin Artiom Łagu. W generalce prowadzi Łaguta o punkt przed Zmarzlikiem. W sporcie na dziś to wszystko. Jutro trzecia strona medalu tuż po godzinie 17. Tymczasem spokojnej nocy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro termometry wskażą przeważnie od 22 do 24 stopni. Poza tym dzień przeważnie pochmurny. Deszcz będzie padać nad niemal całą Polską. Poranek na północno-zachodniej części kraju będzie pochmurny. Lokalnie należy spodziewać się przelotnych opadów. Na południowym wschodzie i w ciągu dnia burze i opady. Z kolei na zachodzie pojawią się przelotne opady deszczu. Trójka. Program trzeci. A na trójkowym zegarze 8,5 minuty po 23. Na Wydziale Rytmiki Stosowanej Muzycznie dziś jesteśmy w Nowym Jorku. I w drugiej godzinie naszego spotkania absolutnie przejdziemy na czarny parkiet. Będziemy podróżować między Harlemem, Bronxem a Brooklynem. Pamiętając o atakach sprzed 20 lat, w których zginęło 2977 osób. I był to chyba jeden z najsmutniejszych, jak tak naprawdę najsmutniejszy dzień w historii nowoczesnej Ameryki, w historii Nowego Jorku. Dlatego w Nowym Jorku zostaniemy aż do północy. Yeah.

Ci artyści, którzy pojawili się dzisiaj, to tylko wierzchołek góry lodowej. Ale że jesteśmy na Wydziale Rytmiki Stosowanej, to trzeba było podzielić muzycznie, więc rockowo i jazzowo, jutro po ciemnej stronie mocy i nie tylko, ale na pewno nowojorsko. No fear in my eyes, what he looking at? Better look on map. Besides, me not like the eye fight. Me not think such a thing is worth a man's life. But if a man tests my style, I promise he won't like my reply. Boom, bye, bye, like bonjour, I'm Kushu. I'm a Brooklyn boy, I may take some getting used to. Chain snatching, ain't have it, gotta get it. Same shit in from Brownsville to Brain British. Fatherless child, mama put double shifts, so the number runners was the only one to hang with him. Before you know it, I'm in the game, bang fit him. Fit no orangutans, pitil kid apps like arranges, I'm dangerous. Jeez. Tell me what the name of this shit. Brooklyn Dodger them, I jack, I rob, I sin. Oh man, I'm Jackie Robinson. Except when I run base, I dodge the pen. Lucky me, luckily, they didn't get me. Now when I bring the nets, I'm the Black Branch Ricky from Brooklyn Corners. Burning branches are sticky, spread love, Biggie, Brooklyn, hippie. I pity the fool with jewels like Mr. T. With no history in my burrow, they borrow. With no intentions of returning tomorrow. The sun don't come out for many, like Annie, half orphan. Mama never had an abortion, Papa sorta did. Still I managed to live, I go hard, I owe it all to the crib. Now please tell me, what the fuck's harder than this? Niggas don't make it back. I don't know how to start this shit. Rappers are monkey flipping with the funky rhythm. I be kicking, musician, inflicting composition of pain. I'm like Scarface, sniffing cocaine, holding an M16. See with the pen, I'm extreme. Now, bullet holes left in my peepholes. I'm suited up with street clothes. Hand me a 9 and out, defeat foes. Y'all know my steelo, with or without the airplay. I keep some E and J, sitting bent up in the stairway. Or either on the corner, betting grants with the CeeLo champs. Laughing at bass heads, trying to sell some broken amps. G-Pass get off quick, forever, nigga. niggas talk shit, reminiscing about the last time the task force flipped. Niggas be running through the block shooting. Time to start the revolution. Catch a body head for Houston once they caught us off guard. The Mac-10 was in the grass and I ran like a cheetah with thoughts of an assassin. Picked the Mac up, told brothers back up. The Mac spit, lead was hitting niggas. One ran, I made a backflip. Heard a few chicks scream, my arm shook. Couldn't look, gave another squeeze. Heard it click, yo, my shit is stuck. Tried to cock it, it wouldn't shoot. Now I'm in danger. Finally pulled it back and saw three bullets caught up in the chamber. So now I'm jetting to the building lobby. And it was full of children, probably couldn't see as high as I be. It's like the game ain't the same. Got younger niggas pulling the triggers, bringing fame to their name and claim some corners. Crews without guns or corners. In broad daylight, stick up kids, they run up on us. Four fives and gauges, max and facts. Same niggas that catch you back to back, snatching your cracks in black. Yo, was a snitch on the block, getting niggas knocked. So hold your stash till the coke price drop. I know this crackhead who says she gotta smoke nice rock. And if it's good, you bring your customers and measuring blocks. But yo, you gotta slide on a vacation. Inside information keeps large niggas erasing and they wild spacing. It drops deep as it does in my breath. I never sleep, cause sleep is the cousin of death. Beyond the walls of intelligence, life is defined. I think of crime when I'm in a New York state of mind. State of mind. Your state of mind. Your state of mind. Your state of mind. Your state of mind. Be having dreams that I'm a gangster. Drinking Moet's, holding texts. Making sure the cash came correct, then I stepped. Investments in stock, sewing up the box to sell rocks. Winning gunfights with mega cops, but just a nigga walking with his finger on the trigger. Make enough figures until my pockets get bigger. I ain't the type of brother made for you to start testing. Give me a Smith & Wesson, I have niggas undressing. Thinking of cash flow, Buddha and shelter. Whenever frustrated, I'ma hijack Delta and the PJs. My blend tape plays, bullets are strays. Young bitches is grays, each block is like a maze full of black rats trapped. Plus the album is packed. From what I hear in all the stories when my peoples come back black, I'm living where the nights is jet black. The fiends fight to get crack, I just max. I dream I could sit back and lamp like Capone. With drug strips on, all the legal luxury life. Rings flooded with stones, homes. I got so many rhymes, I don't think I'm too sane. Life is parallel to hell, but I must maintain and be prosperous. Though we live dangerous, cops could just arrest me, blaming us for hell like hostages. It's only right that I was born to use mics, and the stuff that I write is even tougher than dice. I'm taking rappers to a new plateau. Through rap slow, my rhyming is a vitamin. Hell without a capsule. The smooth criminal on beat breaks. Never put me in your box if your shit eats tape. The city never sleeps, full of villains and creeps. That's where I learned to do my hustle, had to scuffle with freaks. I'm an addict for sneakers, 20s of Buddha and bitches with beepers. In the streets I could greet ya, about blunts I teach ya. Inhale deep, like the words in my breath. I never sleep, cause sleep is the cousin of death. I lay puzzle as I backtrack to earlier times. Nothing's equivalent to the New York state of mind. State of mind. Your state of mind. Your state of mind. Your state of mind. Your state of mind. New York State of Mind i to Nas, czyli Nasir bin Onudara Jones, który urodził się w Nowym Jorku w 73 roku, a jego największy utwór to, no państwo na pewno rozpoznają, The Message. Fake thug, no love, you get the slug. CB4 gusto, your luck low. I didn't know till I was drunk though. You freak niggas played out, get fucked and ate out. Prostitute turned bitch, I got the gauge out. 96 ways I made out. Montana way, the good F-E-L-L-A. Verbal AK spray, dip detaching. Jump out the range, empty out the ashtray. A glass of Zay, making mad cashes. Clay red dot plots, murder schemes. 32 shotguns, regulate with my thun. 17 rocks gleam for one ring. Don't let me let y'all niggas know one thing. It's one life, one love, so there can only be one king. The highlights of living, Vegas style, roll dice and linen.

So please excuse if I come across rude, that's just me. And that's how a player's got to be. Stay kicking game with a capital G. Ask the peoples on my block, I'm as real as can be. Word is born, faking moves never been my thing. So Teddy, pass the word to your nigga Chauncey. I'll be sending a call, let's say around 3:30. Queen Pim and Black. No diggity, no doubt, baby. I like the way you work it. No diggity, I got the bag. Girl, I got it going on. I like the way you work it. No diggity, I got the bag. In full effect, right? Ain't nothing going on but the red. Yeah. Play on, play it. Play on, play it. Play on, play on, play on, play on. Cause I like it. I like it. No diggity, no doubt. Yeah. Black Street Productions. We out, we out, right? We out, we out. Nowojorski Blackstreet i No Diggity, rok 96. 10 lat wcześniej rozpoczęła się walka w Nowym Jorku między dwoma formacjami hip-hopowymi. Jedną z nich było Boogie Down Production. Boogie Down to inaczej określenie Bronxu, a dokładnie południowej części Bronxu. Druga formacja nazywała się Juice Crew, która pochodziła z Queens. I oni twierdzili, że hip-hop urodził się na Queens, a oczywiście Boogie Down Productions twierdziło, że absolutnie nie, bo przecież na południowym Bronxie powstał ten prawdziwy hip-hop. I w związku z tym w trakcie walk, zazwyczaj na szczęście muzycznych, chociaż nie do końca, bo tragedią się to w pewnym momencie skończyło, Boogie Down Production wypuściło utwór Południowy Bronx. Yo, what's up, Blastmaster KRS-One? This jam is kicking. Word. Yo, what up, D-Nice? Yo, what's up, Scott LaRock? Yo, man, we chilling. This funky fresh jam. I want to tell you a little something about us. We're the Boogie Down Production crew. And due to the fact that no one outside there knew what time it was, we have to tell you a little story about where we come from. South Bronx, the South, South Bronx. South Bronx, the South, South Bronx. South Bronx, the South, South Bronx. South Bronx, the South, South Bronx. Many people tell me this style is terrific. It is kinda different, but let's get specific. KRS-One specialized in music. I'll only use this type of style when I choose it. Party people in the place to be. KRS-One attack. You got dropped off MCA cause the rhymes you wrote was whack. So you think that hip-hop had this star out in Queensbridge? If you pop that junk up in the Bronx, you might not live. Cause you're in South Bronx, the South, South Bronx. South Bronx, the South, South Bronx. South Bronx, the South, South Bronx. South Bronx, the South, South Bronx. I came with Scott LaRock to express one thing. I am a teacher and others are kings. If that's a title they earn, well, it's well deserved. But without a crown, see, I still burn. You settle for a pebble, not a stone like a rebel. KRS-One is the holder of a boulder. Money folder. You want a fresh style? Let me show you. Now way back in the days when hip-hop began, with Coca, LaRock, Kool Herc, and Dem Dam, these boys ran to the latest jam. But when it got shot up, they went home and said, damn, it's got to be a better way to hear our music every day. People's getting blown away, but coming outside anyway. They tried again outside and see the park. Power from a streetlight made the place dark. But yo, they didn't care, they turned it out. I know a few understand what I'm talking about. Remember, Bronx River, rolling thick, with cool DJ Red Alert and Chuck Chill Out on the mix. When Africa Islam was rocking the jams, and on the other side of town was a kid named Flash. Patterson and Millbrook Projects, Casanova all over, you couldn't stop it. The Nine Lives crew, the Cypress boys, the real rock steady taking out these toys. As odd as it looked, as Wallace had seen, I didn't hear a peep from a place called Queens. It was 76 to 1980, the dregs in Brooklyn was crazy. You couldn't bring out your set with no hip-hop because the pistols would go. So why don't you wise up, show off the people in the place that you are whack. Instead of trying to take out LL, you need to take your homeboys off the crack. Because if you don't, well then nerves will become sharp. And that would leave the job up to my own Scott LaRock. And he's from South Bronx, South, South Bronx. My word, swimming in women with their own condominiums, 5 plus 5s, who drive millenniums, it's all about the Benjamins, what, I get a 50 pound bag of oof for the mutts, 5 carats on my hands with the cuts, and something European chromed out with the clutch, nigga. Drinking more liquor, driving a bro bigger, I'm with Mo Sippers, watched by gold diggers, rocking Bajor denims with gold zippers, lost your touch, we kept ours, popping crystals, freaking the 3/4 reptiles, enormous cream, forest green, Benz G for my team, so while you sleep, I'm a scheme, you see through, so why nobody never gonna believe you, you should do what we do, stack chips like Hebrews, don't let the melody intrigue you, cause I'll leave you, I'm only here for that green paper with the evil. I'm strictly trying to cop those colossal size Picasso's, and have poppy flip coke outside Delgado's. The end with cash flowing like Sosa, and the Latin chick transporting in a chocha, stampeding over pop modes, never sober, flexing Range Rovers, dealing weight by Minnesota, avoiding arcs with camcorders and Chevy Novas, stash in a building with this chick named Malona from Daytona. When I was young, I want the boner, but now I only hit chicks who win beauty pageants, tricking and taking me skin at the Aspens, gangsta mentality. Stay poppin' crystal, pack a black pistol and an act coupe that's dark brown. Pinky ringin', gondolas with the man singin'. Italian music down the river with your chick clingin' to my bizzles. Player, you mad for? Actin' hard when you as pussy as RuPaul's. Come on. It's all about the Benjamins, baby. Uh-huh, yeah. It's all about the Benjamins, baby. Uh-huh, yeah. It's all about the Benjamins, baby. Uh-huh, yeah. wanna be ballers, shot callers, brawlers. We'll be dipping in the bins with the spoilers. On the low from his Jake and the Taurus. Wanna rumble with the B, huh? Throw a hex on the whole family. Dressed in all black like the Omen. Have your friends singing, this is for my homies. And you know me for making niggas so sick. Lost in my six with the Lex on the wrist. If it's murder, you know she wrote it. German Ruger for your ass, bitch, deep throated. Know you wanna feel the room, cause it's platinum coated. Take your pick, got a firearm, you should've told it. Suck a dick, all that bullshit you kick. Player hating from the sideline, get your own shit. Why you ride mine? I'm a good fella, kinda lady. Stash the 80s in Mercedes. Puffy, hold me down, baby. Only female in my crew. And I kick shit like a nigga do. Pull the trigger to fuck you. I been had skills, crystal still, hot bills in Brazil. About a mill of ice grill. Make it hard to figure me. Liquor be kicking me in my asshole. Undercover, Johnny Brasco. That's my East Coast girl, the Bentley, the twirl. My West Coast shorty, push the chrome 740. Rockin' red man and naughty. All with my kitty cat. Half a brick of yay. In the bra where her titties at. And I'm living that whole life we push weight. Fuck the state, pen fuck holes in Penn State. Listen close, it's Francis, the praying mantis. Attack with the Mac, my left hand spit. Right hand grip on the whip for the smooth getaway. Player haters, get away, or my lead will spray. Squeeze off till I'm empty, don't tempt me. Only to hell I send thee, all about the Benjis. Why? It's all about the Benjamins, baby. I w ten sposób w jednym utworze zmieściliśmy trzech artystów z Nowego Jorku, bo Puff Daddy, Notorious B.I.G. i Lil' Kim. I z Harlemu, na którym urodził się Puff Daddy, czyli Sean John Combs. Wcześniej był Bronx, to teraz przenieśmy się na Queens, bo na Queens, Run DMC. Come on. check this out. Check this out. Run DMC, It's Like That, prosto z Queens. Przypominam, jutro po ciemnej stronie mocy w Trójce kontynuować będziemy naszą nowojorską wycieczkę. Michał Jakubik zza konsolety, Aleksandra Kaczkowska zza mikrofonu. Dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie. A wydział rytmiki stosowanej byłby niekompletny, ten spędzony na ulicach Nowego Jorku, byłby absolutnie niekompletny bez ostatniego zespołu. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Teraz ceny w dół. Teraz ceny w dół w Media Ekspert. Na przykład Express DeLonghi Eletta Cappuccino. Teraz za jedyne 2599, taniej o 400 zł. I tylko do jutra 10-calowy tablet Lenovo. Pamięć 128 giga za jedyne 899, taniej o 200 zł. Teraz ceny w dół. Żegnamy reklamy.